سورت طارق نازل شوه ده پس سورت بلد نه حلاو شو به هذا البلد نه پس نازل نه ده مخکینی سورت سره سره پته ده مخکینی سورت سره وایره بد ده چې په مخکی سورت کې ورته وی چې ده عذاب براولم ولی زکه حفاظت زکم په دې سورت کې ورته وی ان کل نفس لما علیها حافظ په مخکینی سورت کې تخویف دنیوی ورکو تفصیلا اخروی لګونته نه په دې کې ورته تخویف اخروی ورکی او داغه علت او وجه ورته ذکر کی دعوت سورت بسوی نو دعوت سورت تخویف ته په نزول د عذاب سره دعوت سورت کې کوم د تخویف ته په نزول د عذاب سره په هغه موجوده خلکو باندې په ولسم آیات کې راځي فماهر الکافرین امهلهم رویدا هغه کې تخویف ورکي طریقه د اثبات د دعوی دادا چې اول چې کوم دین او هغه دغه ثابتې عدل د الله تعالی دغه کې په قیامت کې په ورځ د قیامت کې او دغه قدرت به ثابتې او د کفارو چلونه مطلب دا دی چې د الله عدل په قیامت کې د الله قدرت او د کفارو دا چلول دا دری واړه د دې تقاضا کوي چې د دوی ته سزا ورکم نو دا د تخویف ته فار تایید پیش کړي خجی ذکر کوي به اول شاهدین په دې خبره باندې چې الله تعالی حافظ د عباد دی دویم نمبر بیا به ذکر کوي استبعاد د انکار چې دوی ولی انکار کوي دوی د خپل اولنی پیدایش ته نه ګوري چې د قیامت نه مني نو هغه به ذکر کړي د هغه نه ورستو به بیا بیان د صفات د قیامت مت کل دی قیامت صفات با ذکر کی داغین پس با بیاد و شاهدان ذکر کی و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع پا اثبات دی قیامت باندی او زجر باور کی پا چل والد کافر باندی پا مقام مکرون دی کافر باندی بسم الله الرحمن الرحیم و السماء قسم می دی پا اسمان باندی و تارق او قسم می دی دشپی پا غراتنون کی باندی تارق ترقیت رقو دشپی راتنون کے ورتکون کے اگر تسو یا اگر تسو تارق وی خواه و ما ادراک خو لیکن دلتا تیو خواست طور مراد دی اللہ وی و ما ادراک سشی خبر در کرده تا تا ما تا سجی دا جمله راشی نو مطلب داوی جی تا تا فتشتا دی او دا دیر لوی شده ما تارقو چی سشی دی تارقو ان نجمو اللہ وی غست طور دی از ساقبو پڑکی دون که دی ساقب سقبه یس قبو تا مانا جی سوری که ولو سارا نو دیتا نجم ساقب او رانا تا تخکاری یا داره که ساقب ور تذکه وی چی دا شیطان پسی کل را اوشته شی نو شیطان تکه یغا سوره کئی پا دیو جا تا ساقب ویده کیگی این کلو نفس لما علیها حافظ نشت دی او نفس و جواب قسم و ذکر کئی خواه قسم می دی پاسمان باندی قسم می دی پا تارق باندی چی سچل دی این کلو نفس چی نشت دی او نفس لما علیها الا علیها لما اتمار دی الا پرده حافظ مگر پاغی باندی داغی دی پاری او ساتون کشتره پاغی باندی او ساتون که ما مقرر کرده ساتون که سده اغا ملائک تی اللہ وی یا اللہ تعالی ساتون کرے یا دالت ساتون کے ملائک تی او دا اغا ملائک کو ذکر چکم دن اغا قد اغا کی تیر شو مخی و انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین صورت انفطار کی تیر شو نو دغد ساتون کی پر امام مقرر کری دی قسم و جواب قسم ترمینزا مناسبت سشو قسم و جواب قسم ترمینزا مناسبت دا شو چه قسم می دی پا اسمان باندی پا اسمان می دی قسم می یعنی اسمان چه دا ساتم وحفظناها من كل شيطان الرجيم الله وی ما ساتل دی اسمان ده هر شیطان را تدی شوینا نو اید اسمان ده ساتل و حالتو چه زی پا تارق بانده ساتم پا دی ستوری بانده ده ساتم دا پا دی خبر گواده چه ده انسانم گواره پا ساتلو که ما تا مختاجه ده ده بل چا ساتلو تا بل سوگت حفاظت نشی ورکوله اوز داغی نفس ما تا سوی زجر ورکی پا استبعاد ده قیامت بانده چه دا بعد ده انکار ده قیامت ده ده وی قیامت ده لره ده قیامت نیشت ده چه نیشت ده الله ورطوی و تا اولانی حالت ده وگوره تا قیامت سنگ ناممکنه گنی فل ینظر الانسان نو او ده گوری ده انسان مم خلق ده سن پیدا کرده چه ویده ده سن پیدا ده خلقا پیدا کرده چه ویده مم انداغ عبونا ده تقن که توپ و هن کی دی یا خروج و راو دی مم بین سلبی ده میانز ده ملانا ده پلارنا ترى غائبی او د اډوکو د سینې د مورنا د اغی د سینې د اډوکو نه راوځي او د پلار د چا نه راوځي د ملا نه راوځي د دغه اوونه الله وای ما پیدا کړي و انسان ته خود د داسې چیز نه پیدا ای ته تعالی خو نه دی په کار ته ما سره مقابله وکي یا و انسان تر دې ته د قیامت نه انکار کړي چې ما به الله څنګه جوړ جزا اډوکی سم او د خاورې سم نو ته چې ما د اوونه پیدا کولې نو د اډوکی نه د سم پیدا کولې د اوونه نه پیدا کولې د خاورې نه د سم پیدا کولې ته څنګه انکار کړي یوم تبل السرائر اوس بکل دا انه یقینا الله تعالی اثبات د قیامت کوي علی رجعی په واپس کول د دې انسان باندې لقادرن قدرت لرون کړي چې قیامت کې را واپس کی باز ضمیر دادی او بو تراجی کړل چې واپس کول دي او بو باندې چې دا او بو د پلار بلا ته واپس بوزي او د مور سینې ته واپس بوزي خو لیکن مقصود دلته کې دغه نه ظاهري دلته کې د قیامت اثبات کوي نو دیو جن واپس کول ته قیامت کې دي لقادرن قدرت لرون کړي یوم پاغه ورځ کې ته بل سترائر چې راکاره بکلی چې پټ رازونه فماله نه بيدی انسان لرا من قوتن کم قوت په پټول د دې رازونه باندې ستا پټ راز راکاره شو بیا الکته دانه چې کول کې دا اوس په سر پټ کما طاقت دي نشته ری ولا ناصر او نور لک بل مددگار شته چې د سره مدد کی د اور نه بچ کیا ورله دارا پټ کی واسما اذا تر رجعی اوس دا غینه پس بیا د شاهدان پیش کړي واسما قسم ملي په اسمان باندې ذات رجعی چې خاوند رجعی دی رجعی اته مراد دی رجعی نو باران مراد دی چې د باران والا اسمان دی د باران والا ول ارض قسم ملي په مکه باندې ذات صدعی چې د چودل والا دا شلیدل والا دا دا دوه شاهدان پیش کړي ولک دا د سبانی پیش کړي انه یقینا دا قیامت کې لري لقول فصل دا وینا په حدا دا وینا فصل جدا جدا مطلب دا وینا په حدا دا یقینی خبره ده حدا قیامت او دا څنګه دا جواب قسم قسم ترمن د څنګه مناسبت ته مناسبت دا چې څنګه چې باران کوو زما که اوچي او دا غینه دغه لا پیدا چې بوټي راو درغون شي دغه سه باران به اورو ما او تا برا درغون کوم حدیث کې راځي سلوی کال او پس مکه باندې باران شي دا غینه مکه بیا دا غینه پس پر انسانان په شکل د دې لغه باندې سو تا وای تاسو کوم ا خریل په شکل بدا دی را درغون شي خر او برا او بزیات به هر طرف ته براشي نو انه لقول فصل یقینا دا خبره چې دا فخرا یا دا وی چې دا وی دغه جواب قسم دا ضمیر قران ته راځي دی انه یقینا دا قران چې لقول فصل دا پخا وینا دا پخا وینا دا قران سم مطلب دې سره اسمان سره تعلق شو څنګه چې اسمان پوخ کلک ولار دی سرنګي چې زمکه پخاو یقیني خبره ده دا اسمان نه باران را ورېدل او د زمکه نه د بوټ را درغونېدل دا خو دې کې څوک شک نه کوي کنه دا خو دا نه ویل چې دا ونه په اسمان کې راپیږي څوک خدا شک نه کوي چې دا باران د زمکه نه راوړيږي خو چې خدا بار نه راځي چې په دې کې څنګه شک ستا نشته رنده ته په قران کې شک مکوا قران هم دغه شان ته دی دا قران مثال هم د باران غونته دی خو چې انه لقول فصل و ما هو بالهزل او نه دا قران یا نه دا قیامت تو کې انهم یکیدون الله وی یقینا دا مشرکان چې دی چلونه جوړی کوي دن چلونه دوی چلول جوړی د سره د حق په مقابله کې د پیغمبرانو د قتل د پاره د علی حق د قتل د پاره د حق د باطل ور د پاره و اكيد کیدا او د چل جوړوما الله خو چل نه جوړي خو تدبیر مقابله د دوی کې کیدن تدبیر درانی ول د دوی نو فمهر الکافرین نو مهلت ورک کافرانو ته امهلهم بیا مهلت ورک دوی ته رویدن لگ لگ لگ او زمانہ رویدن زمانن قلیلا لگ زمانہ ورته لگ پریک دا پریک دا دا ما ته راضی یو دل ماهر الکافرین دا په دعوت کې او امهلهم رویدن دا په دمکی کې چې دمکی دا عذاب بیا ورکه کنا نو بیا ورته په یو دل باندې ځکه په یو کې باب تفعیل راوړو هغه کو ته لگ لگ بیان کیږي چې کله بیا دمکی دا عذاب جوړ کیږي نو په هغه ټین کو ته بیا وې اوس تر باندې راضی بیا په یو دل راضی په دی وجه ته امهلهم وی باب فعال کې په یو دل راتل وی تر دې پوری سورت طارق دا ختم شو کی آزاد تکی ذکر دا طارق و ذکر چکم دین دا انسان دا پیدایش او دا ابو چه دا ملا دا پلارنا او دا سینور دا اردوکو دا مورنا چکم دین و اغر اوزی دا غیر تذکره در توقرا